Czy to prawda, że członkiem formacji Killa Famila był kiedyś człowiek znany teraz jako Funky Philot? No niestety to jest był. Prawda. Niestety było, ale to były początki, to było z 3 lata temu. Ale żałujesz tego, Jerzy, rozumiem? Znaczy nie, myślę, że wtedy, kiedy on był naszym jakby tam raperem, jednym z nas, to miał całkiem niezłe teksty, całkiem nieźle się zapowiadał, ale później, że tak powiem, olał nas totalnie, a później po roku zobaczyłem go z Natalią Kukulską, no i trochę się zażenowałem. Zaciszańskim, przyznasz? To pomysł iście szatańskim. Po latach przerwana cisza, tak mi się wydaje. Yo, Easy, co? Mikrofon teraz ci oddaję. Hej, hej, w tej chwili mówi Easy Jerzy z Killa Family. Cześć Filip, jak się masz? Bo ja w porządku, znamy się od początku. To ty zaraziłeś mnie hip-hopem. A potem nasze drogi się rozeszły, ale dzisiaj znowu się zeszły. Pamiętasz, w zeszły poniedziałek zadzwoniłeś do mnie i powiedziałeś: zróbmy razem kawałek. To nie kawał, spytałem? Nie, a Killa Family słyszałeś? Tak, rzecz oczywista. Sopa dupa freestyle, zajebista. A ja twoją też słyszałem. Dużo mi się podobało, ale trochę mi się nie podobało. A ile sprzedałeś? Nie tak mało. Ja też nie tak mało. Ważne, że nie daliśmy ciała i że wszystko się udało. Filip, przybij piątkę, trafiłeś w dziesiątkę. To często czytam tagi. Nie jestem już taki młody, nie miałbym odwagi ganiać z puszką sprayu po ulicach miasta. Za to dostrzegam kunszt tych, co to robią, rzecz jasna. A moja własna opinia jest taka: niech coś zostanie po tych wszystkich chłopakach. Nadejdzie kataklizm, albo Wisła znów wyleje. Może nasza metropolia zapadnie się pod ziemię za kilkaset lat. Ekspedycja naukowa niesamowitych odkryć dokona. Wydobędą z ziemi olbrzymie fragmenty murów porysowanych. Znajdą instrumenty winyl, gramofony, zakurzone szczątki wujka samozwoła albo inne pamiątki po epoce, w której przyszło nam żyć. Yo, Jurek, dokończ proszę, bo chce mi się pić. Masz rację, Filip, w tej jakże podniosłej chwili. Przyjmij ten znak pokoju od Killa Family. Niech drogę ci wskaże i czas umili. A nie mormoni i dresiarze, co się śmiejecie. Kiedy takie straszne rzeczy dzieją się na świecie, pora się zbratać. Możecie spytać mojego brata Zybi brata. To Filip nauczył kiedyś Zybiego koła kwintowego. Bez tego ani rusz. Więc przyjmij ten pozłacany nóż z napisem Kalesonics. Niech cię broni, a chroni. A za parę lat będzie bardzo dużo wart, a nóż. I pamiętaj, jakbyś miał kłopoty, dzwoń nawet w środku nocy. Lecz teraz niech wszyscy już się kołysza, bo zajebisty numer słysza. No nie jest tak, Filip? No nie jest?